Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 750 interwencji strażaków w całym kraju w związku z opadami deszczu i silnym wiatrem. W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Za godzinę zaczyna się cisza wyborcza. Koronawirus zostanie z nami na dłużej, twierdzą eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. Od północy do 21 straż pożarna w całej Polsce wyjeżdżała 750 razy w związku z opadami deszczu i silnym wiatrem. Najwięcej interwencji odnotowano do tej pory na Mazowszu, 240. W województwie łódzkim strażacy wyjeżdżali 113 razy, a w wielkopolskim 75. W Ustroniu Morskim przez kompleks kilkudziesięciu domków holenderskich przeszła trąba powietrzna, która zniszczyła 7 z nich. 5 osób zostało poszkodowanych, trafiły do szpitala. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski, skala zniszczeń jest zdecydowanie mniejsza niż podczas nawałnic, które przeszły przez Polskę 2 tygodnie temu. Póki co nie ma aż tak dużo, jeśli chodzi o liczby tych interwencji. Nie ma tak bardzo poważnych zdarzeń typu jakieś podtopienia poważne czy olbrzymie niedrożności szlaków komunikacyjnych, ale jeszcze przed nami cała noc, a prognozy właśnie dotyczą nocy i mamy w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla całego kraju, może poza północnymi regionami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym deszczem dla większości województw. Obowiązują do godzin nocnych, ale z wyjątkami są województwa małopolskie, świętokrzyskie i śląskie. Tam intensywne opady deszczu mogą występować do nocy z soboty na niedzielę. W drugiej turze wyborów Polacy będą głosować w ponad 27 tysiącach obwodów w kraju i za granicą. W porównaniu z pierwszą turą przybyły 2 obwody za granicą. Tym samym ich liczba zwiększyła się do 171. W Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Liczba powołanych osób w skład 49 okręgowych komisji wyborczych się nie zmieniła. W dalszym ciągu jest to liczba 293 osoby, tylko dokonaliśmy jednej zmiany. No, to jest wyjątkowa sytuacja. Zawsze przy wyborach było to większa ilość osób, która rezygnowała. Natomiast w tym przypadku pozostała liczba ta sama i nie było właściwie rezygnacji. Sylwester Marciniak dodaje, że jeżeli chodzi o skład obwodowych komisji wyborczych, to według ostatnich danych powołano 210 090 osób. Czyli w porównaniu do pierwszej tury ta liczba wzrosła o 1000. Czyli można powiedzieć, jest 1000 osób więcej w składach obwodowych komisji wyborczych. No sądzę, że jest to dobry prognostyk, jeżeli chodzi o możliwości przeprowadzenia wyborów i następnie ustalenia wyników głosowania. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca. Całkowite pozbycie się koronawirusa nie jest już możliwe, twierdzą eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. W ciągu ostatniej doby na świecie zanotowano rekordowo dużo nowych zakażeń, ponad 228 tysięcy. Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa na całym świecie w wyniku COVID-19 zmarło dotąd 556 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to ponad 2 miliony 300 tysięcy. Patogen jest obecny w większości krajów na świecie, a w ostatnim czasie pojawił się nawet w niemal odciętej od świata północnej części Syrii. Ekspert WHO Mike Ryan mówił w czasie wideokonferencji prasowej, że całkowite pozbycie się wirusa nie jest już możliwe. Istnieje natomiast szansa, by zatrzymać potencjalną drugą falę zakażeń. Należy szukać małych ognisk i natychmiast je gasić. Trzeba być czujnym, zachowywać zasady dystansu i higieny i noszenia masek w odpowiednich warunkach. Najwięcej ofiar COVID-19 notowanych jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 136 tysięcy osób, oraz w Brazylii, gdzie choroba kosztowała życie 69 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Na początek piłka. Piłkarze Wisły Płock wygrali w Lubinie z Zagłębiem 1-0 w meczu grupy spadkowej. To była 35. kolejka rozgrywek Ekstraklasy. Bardzo zadowolony po tym meczu był trener płockiego klubu Radosław Sobolewski. Bardzo cieszą 3 punkty, bardzo cieszy mnie kolejne zwycięstwo, bo nie tracimy w kolejnym meczu bramki. To na pewno jest godne pochwalenia. Bardzo mi się podobało nastawienie moich piłkarzy, jeżeli chodzi o to spotkanie. Dało się słyszeć głosy, że to jest mało istotny mecz. Nie zgodzę się, nie ma mało istotnych meczów w Ekstraklasie. Reprezentujemy dane miasto, reprezentujemy dany klub, więc naszym obowiązkiem jest w każdym meczu dawanie z siebie maksimum. To wszystko. W drugim dzisiejszym spotkaniu Górnik Zabrze, mimo że przegrywał 0-1, wygrał z Rakowem Częstochowa i to wysoko 4-1. Dziś poznaliśmy pary ćwierćfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów. RB Lipsk zagra z Atletico Madryt, Atalanta Bergamo zmierzy się z Paris Saint-Germain, Real Madrid albo Manchester City zagrają z Juventusem albo Olympique Lyon, a zwycięzca pary FC Barcelona-Napoli zmierzy się ze zwycięzcą pary Bayern Monachium-Chelsea, czyli zapewne z Bayernem. Żużlowcy nie mieli dziś w kraju łatwego zadania, szczególnie we Wrocławiu, gdzie przed meczem Sparty z GKM-em Grudziądz lunęło z nieba, że nie dało się jechać. Mecz zaczął się z opóźnieniem, trwa, na razie prowadzą zawodnicy z Wrocławia. W pierwszym meczu niespodzianki i wyrównanej walki nie było. ROW Rybnik przegrał z Unią Leszno 34-56. Robert Kubica z zespołu Alfa Romeo Racing Orlen uzyskał 18 dopiero czas na treningu przed wyścigiem o Grand Prix Styrii. Najszybszy na torze w Spielbergu był raz Meksykanin Sergio Perez, a raz Holender Max Verstappen. Jest też kolejna informacja z F1 i ucieszą się Włosi. Tor Mugello zadebiutuje we wrześniu w kalendarzu F1, gdzie odbędzie się tysięczne Grand Prix dla Ferrari. A to przecież normalnie testowy tor Ferrari właśnie. Potwierdzono również rosyjski wyścig w Soczi. Czy przypominają sobie Państwo, co 10 lipca, 4 lata temu, działo się o tej porze? Kończył się właśnie finałowy mecz w Mistrzostwach Europy piłkarzy. Nieoczekiwanie tytuł zdobyli Portugalczycy, którzy w finale 1-0 pokonali Francuzów. Do tego, żeby to uatrakcyjnić. Eder z daleka! Eder! Portugalia prowadzi 1-0, ale to nie jest jeszcze golden goal! A jutro zaczynałyby się kolejne Mistrzostwa Europy z udziałem Polaków. A tak trzeba zaczekać równo rok. Natomiast do kolejnego Sportu w Trójce tylko do godziny 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz i burze, miejscami grad, bez opadów tylko na Pomorzu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W dzień wszędzie może spaść deszcz, na Podkarpaciu zagrzmi 15 stopni na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku, 17 na Podlasiu i na Wybrzeżu, do 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka spod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. A jestem tutaj w znakomitym towarzystwie Piotra Kordaszewskiego i Michała Jakubika i Roberta Cichego, który pod naszą wiatą trójkową, oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego, bo tak gościmy artystów, gości w ogóle w Trójce w ostatnich tygodniach. Za chwilkę do niego zbiegnę, ale jeszcze wcześniej podziękuję Państwu za przepięknie długą listę obecności na moim profilu facebookowym i na profilu Ofensywy. Pan Sławomir z Braniewa, pan Andrzej z Opola, pani Ewa z Sierpca. Co jeszcze? Gdzie my tu? Aha. Pomorze, pan Marcin. Pani Joanna z Częstochowy. Pani Jadwiga pisze: przepiękna, przecudna Siedzina. Jezioro Luterskie. Zuzanna i Szczodrkowice. Gmina Skała. Pan Paweł. Aha, jeszcze pani Agata z Olsztyna i Sokółka Aneta. Dziękuję bardzo. Proszę w dalszym ciągu się wpisywać. Noc, a przynajmniej jej początek jest nasz. Zdecydowanie zapraszamy do północy. Robert Cichy, teraz jeszcze bez swojego głosu, tylko w piosence będzie go słychać, a za chwilkę druga część rozmowy z artystą. Świat stanął w ogniu, zadwił wiatr, piach sypnął w oczy, chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm, ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył, widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy, sekundant liczył na piw-paw. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył, widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył, widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył, widziałem światło, a teraz nic. Piach i wiatr, płyta Dirty Sun. Robert Cichy, autor tej płyty, naszym gościem dziś. Znowu pada, znowu grzmi, jesteśmy pod naszą trójkową wiatą, no bo w takich warunkach tylko możemy przyjmować gości, ale myślę, że się dobrze rozmawia mimo to. Mam dla ciebie pewną informację, trochę mnie to wbiło w fotel, przyznam szczerze, jak byłem w studiu teraz przez kilkanaście minut. W pierwszej części rozmowy przed 23 zagraliśmy utwór 7 opowiadający o żołnierzu, o tym, że w ogóle czasami jak oni wracają z tych długich wypraw, życie się zmienia, życie jest inne. Dostałem mail. Przypomnę Państwu adres: piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem byłym żołnierzem, wróciłem z misji w Afganistanie, mnie się udało przetrwać. Napisał pan Jacek. No to pięknie. Wszystkiego dobrego, panie Jacku. Wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy. Robson, to pytanie do ciebie jest takie, ponieważ ofensywa zawsze była od samego początku, ona była dedykowana głównie tym młodym, wstępującym. W pewnym sensie też tak jesteś. Nagrałeś się z innymi muzykami, że daj Boże zdrowie każdemu tyle, ale teraz jest twój czas. Od 2018 roku szczególnie jest twój czas, od wydania pierwszej solowej płyty, teraz jest płyta druga. Czy ty masz, w ogóle nie lubię takich pytań, ale w kontekście właśnie młodych muzyków, trzeba o tym mówić, trzeba takie pytania zadawać. Czy ty masz jakiś złoty środek, jakiś pstryk, coś takiego, co krótko mówiąc pomaga, co pozwala się pokazać, zaistnieć, użyjmy już tego słowa, bo ja wiem, że młodzi muzycy słuchają ofensywy, wiem o tym, więc może takie słowa się im przydadzą. Co, dystans do siebie, po prostu i do tego, co się robi, żeby nie napinać się, żeby gdzieś czasami zakopać swojego, żeby iść sobie, wiesz, swoją drogą. Oczywiście, wiesz, jak wchodzisz na scenę, to musisz dać z siebie tam wszystko, tak, pokazać, że jesteś i zaśpiewać dobrze, zagrać na gitarze, nie wiem, cokolwiek, nie wiem, zatańczyć, ale jeśli chodzi o mnie, to jest taki dystans do tego wszystkiego i naprawdę bez napinki podchodzić, tak, żeby to nie było tak, że to jest coś, co... Bo w życiu są jeszcze inne fajne też rzeczy, tak? Oczywiście muzyka to jest akurat totalnie całe moje życie, ale też żeby się oczywiście nie poddawać, żeby się też nie załamywać tym, że czasami coś nie pójdzie, czasami ktoś cię, nie wiem, nie wybierze, czasami ktoś cię... nie zagra. Nie wskaże palcem. Nie wskaże palcem. Ja słyszałem właśnie wczoraj historię o Sanach, która właśnie mówiła, że długo, długo walczyło o to, żeby zaistnieć i naprawdę miała już takie ciężkie momenty, a jednak udało jej się, także bardzo się cieszy i to jest też przykład tego, że gdzieś tam wytrwale dawała z siebie wszystko i ma teraz wyniki. I tutaj akurat ja bym chciał też powiedzieć, że ja gdzieś sobie idę swoją drogą i nie staram się jakoś tak, wiesz, iść tam, słuchać, wiesz, tego, co jest gdzieś tam modne, gdzieś coś napinać się na to mocno, tak? Tylko gdzieś sobie idę swoją, wiesz, może mi powoli, tak? Bo rzeczywiście to nie jest tak, jak powiedziałeś, że ja, nie wiem, mam 17 lat, wyskakuję i robię pierwszą płytę, tylko gdzieś zdobyłem jakieś doświadczenie z innymi artystami na scenie. Także krótko też... mówiąc, masz na to papiery, nie? Mam na to glejt. Wieloletni glejt. Mam glejt. Więc to jakby, to pomaga na pewno też, ale iść swoją drogą, spokojnie, nie tracić po prostu energii i zapału. No dobra, drążyć. Ale wiesz co, ktoś mi kiedyś w bardzo zdecydowanej rozmowie, w której padło wiele słów uważanych za niepatriotyczne, powiedział, a co ty gadasz w ogóle? Że tu, że swoje robić, to nie, żeby zaistnieć, trzeba być trochę bezczelnym i bezpardonowym. I właśnie mieć to ego takie, które ci się nie mieści na scenie. To znaczy, jak wchodzisz na scenę, to najpierw wchodzi ego, później wchodzisz ty i nie ma miejsca tam dla innych. Zgadzasz się z tym? Bo ja pamiętam, że byłem trochę uderzony tym zdaniem, tą opinią. Pewnie, wiesz, co jest tak w wielu przypadkach, wiesz, ale często jest to po to, że wydaje mi się, to jest też związane z tym, że są takie postacie, które gdzieś być może, wiesz, nawet o tym nie wiemy, ale boją się wejść, wiesz, boją, więc muszą wyzwolić w sobie takiego, taką energię i być bezczelnym, bo to im pomaga przetrwać, wiesz, nie wszyscy są, wiesz, łagodni, wiesz, jak ktoś wchodzi na scenę i jest potulny, to często dostaje od razu, wiesz, strzała i więc to jest też budowanie pewnie takiej postaci, co też pewnie pomaga, no to rzeczywiście, wiesz, to jest jak wchodzisz na scenę i rzeczywiście musisz, wiesz, dać z siebie to wszystko, tak? I żeby nie pomylić gdzieś tam, żeby ci łapy nie poplątały, żeby kable ci się, wiesz, nie weszły między nogi, to rzeczywiście jest fajnie przyjąć taką postać, bo to pomaga, tak? Bo wtedy masz tak trochę... Ja miałem takie wrażenie, jak byłem na koncercie tutaj na Torwarze, na koncercie Jacka White'a. Jak zobaczyłem tego gościa, który, wiesz, wypina kabel, zrzuca gitarę, w ogóle się tym przejmował, nie było, wiesz, jakiejś ciszy, tak? Absolutnie, właśnie to było niesamowite, że on wchodzi, po prostu miał tak brzydko, nie powiem jak brzydko, nie chcę powiedzieć, ale miał na to naprawdę wywalone, o tak powiem. Aha. I to też dla mnie to było coś takiego, że jak ja to zobaczę, mówię, wow, ale to jest, nie, to ja wtedy się trochę obudziłem, bo się za bardzo czasami też przejmowałem, wiesz, takimi sytuacjami, że wszystko musi być poukładane, wiesz, te wyjście na scenie, tak, zagranie, także... Jeszcze brakuje tylko pulpitu i kwitów. Także nie, no tak jak mówisz, to rzeczywiście to pomaga ale jak mówię... Robić swoje. Słuchaj, goście specjalni na tej płycie. Kasai, to już wiemy. Rahim, za chwilkę będziemy go grali. Jest też Sosnowski. Tak. Czy ich obecność cię troszeczkę uskrzydliła? Jak oni powiedzieli, że tak, to ty pomyślałeś sobie, okej, no to ja teraz z nimi tym bardziej. No, uskrzydliła. Ja się mega ucieszyłem, bo chciałem ich mieć, bo to są specyficzne postacie. Każda z nich jest trochę inna, więc jak okazało się, że one wszystkie będą na tym krążku i każda z nich będzie też w innym kawałku, trochę stylistycznie się tam różnią, to no, trochę mnie pewnie uskrzydliło. Znaczy ja się po prostu naprawdę ucieszyłem tym, że mogę gościć tak różne też barwy, tak, bo każda z tych postaci i Mrozu i Kasai. Tak, jeszcze Mrozu, tak. I Sosnowski. To są zupełnie też inne w ogóle barwy, inna w ogóle dynamika, więc bardzo mi zależy na tym, żeby też ta płyta była trochę, wiesz, wykręcona, w sensie jeśli chodzi tutaj o ich barwy, ale żeby była spójna, bo wydaje mi się, że te postacie są też bardzo jakoś tam gdzieś mi bliskie. Ja z każdą z tych osób mam jakiś taki fajny przelot. Z Mrozem nagrałeś na tę płytę utwór roztańczony, jeżeli tak mogę powiedzieć. Z Sosnowskim... Taki jak Sosnowski. Z Kasią Piszek, taki jak Kasia Piszek. A jaki utwór nagrałeś z Rahimem? No to nie taki jak Zeljak Rahim, ale Rahim się tutaj zmieścił. To było tak, że ja grałem koncert w Łodzi i na tym koncercie pojawiła się taka artystka Lilu, która usiadła ze mną i ja akurat miałem ten kawałek na telefonie, włączyłem go i mówię, słuchaj, mam taki kawałek, ale brakuje mi tekstu. I ona się tak jakoś tym zajarała, że poszła i w ciągu 30 minut wysłała mi już tekst praktycznie napisany. I ja go nagrałem, wysłałem Rahimowi i Rahim totalnie też jakby już wiedział, że to jest jego jakiś tam, no jego bajka, tak? I wiedział, że on już też się tam gdzieś pojawi, spełni i że się znajdzie w tym kawałku, więc to... Ale Rahim jest tam dalej Rahimem i to mnie zaskoczył, bo on napisał przepiękny tekst i bardzo, bardzo adekwatny, jeśli chodzi o teraz tę sytuację i o to, żeby, wiesz, żeby sobie podawać rękę, żeby sobie, wiesz, żeby się nie szczuć i żeby było naprawdę jakoś tak normalnie teraz, w tym czasie. A ty jesteś naszą bajką, człowieku. Dobry człowieku, zdolny człowieku. Pamiętaj, że to nie jest wszystko w sprawie Dirty Sun, tej płyty, co chciałbym od ciebie wydobyć. Pamiętaj, że chciałbym się po raz kolejny z tobą spotkać na obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, jak już będzie normalnie od strony pandemicznej, a właściwie nie pandemicznej, czyli zrzucimy to odium całe wirusowe. Robert, my tu jesteśmy. No. To jest taki komunikat i bardzo ci dziękuję za tę wizytę. Wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie. Robert Cichy, jeszcze jeden prezent dla państwa. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Prezent w postaci tej właśnie płyty. Teraz utwór z Rahimem, Rebeliant. Strzeliłbyś mi w głowę, gdybyś miał pistolet. Zezwałbyś, naplułbyś mi w twarz, nie patrząc w oczy, no bo po co to nam? Rzuciłbyś, popchnąłbyś mnie w ogień, kopnął w nerkę, kopnąłbyś w goleń. Ale kto z nas jest ten swój i czy ktoś nie jest nasz? Rzucałbyś kamienie, wzniecałbyś, krzesałbyś płomienie. Podsycał pierwszy żar na mój stos, obciął mi język, zabrał mi głos. Zabrał mi głos. Czy ten, kto weźmie białą flagę, nie jest właśnie rebeliantem tu? Czy nie lepiej mieć odwagę, podać rękę zamiast bić i pluć? Dusiłbyś, dławiłbyś swym gniewem, poniżając tylko siebie. Upokarzał, szarpał, gryzł, kpiąc z mych ran, szydząc z blizn. Gwałciłbyś, krzywdziłbyś bez pamięci, topiłbyś w nienawiści, niechęci. Ale kto z nas jest ten swój i czy ktoś nie jest nasz? Rzucałbyś, zniecałbyś, podsycał żar. Rzucałbyś, zniecałbyś, podsycał. Trzymam cię na muszce, człowieku, na tym czówce mam błysk. Kończę spuszczę na przekór, padniesz wkrótce na pysk. Biada płakać o lidę, zwisa mi to, czuję nic. Nie skóra tu akurat, ani myto, ani zysk. Uśniesz na wieki, czas przywódcę zmienić. Twój ostatni oddech oddał poduszce arszenik. Nie zamierzam kończyć na pogróżce polemik, aż inny tlen dodał wydmuszce przestrzeni. Przestaniemy być ograniczeni, wrócą nowo narodzeni jak z popiołu Feniks. I tak oczyszczeni razem osiągniemy zenit, gdy cofniemy się do punktu wyjścia jak alchemik. Odrzucimy zbroję, wywiesimy flagę, zakończymy woje, unicestwimy plagę. Uczcimy pojednanie, czcimy równowagę. Cóż innej możliwości, nie biorę pod uwagę. Oh yeah, yeah. Więc zabijmy się dziś, no bo co nam zaszkodzi. I spotkajmy się gdzieś, gdzieś tak w połowie drogi. Więc napijmy się dziś, skoro już nam polali, żeby wszyscy się jakoś w końcu dogadali. Czy ten, kto weźmie białą flagę, nie jest właśnie rebeliantem tu? Czy nie lepiej mieć odwagę, podać rękę zamiast bić i klucz? Czy ten, kto weźmie białą flagę, nie jest właśnie rebeliantem tu? Czy nie lepiej mieć odwagę, podać rękę zamiast bić i klucz? cichy. I Rahim gościnnie u niego na tej płycie i w tym utworze Rebelliant, album Dirty Sun, czyli Brudne Słońce. 25 minut po 23. O co chodzi? Wracamy. Szukaj mnie w tłumie, nie gadaj jak wiele umiem. Mów czule, męczę się tłumie. Nic już nie czuję jak ostatni numer. Mów czule, mów uje. Nie szukaj mnie w tłumie, nie gadaj jak wiele umiem. Mów czule, męczę się tłumie. Nic już nie czuję jak ostatni numer. Mów czule, mów uje. Nie szukaj mnie w tłumie. Wielu z nich chyba serio wciąż nie rozumiem. Kiedy jestem sam, znowu czuję, że ginę. Gubię się w tym głupie furie. Nie pytaj, czemu rzadko tak widujesz mnie w tym klubie. Stres mnie ciągle budzi, bo ciągle więcej chcę. Nie analizuję, co dobre, a co złe. Ważniejsze sprawy wjechały na panie mi na szczęście. A nadal gonię, jakbym sam nie wiedział, co nie to szczęście. Szczęście. Nie gadaj, jak wiele umiem. Mów czule, męczę się tu, nie. Nic już nie czuję, jak ostatni numer. Mów czule, mów uje. Nie szukaj mnie w tłumie. Nie gadaj, jak wiele umiem. Mów czule, męczę się tu, nie. Nic już nie czuję, jak ostatni numer. Mów czule, mów uje. Wow. I żeby było tak jak w tej chwili. Nawet jak oddam milion, i tak będą mnie mili. Rap jak w Atlancie i rap jak w 8 mili. Nigdy za wcześnie nie wbijam czarnej bili. A wielu by chciało, żeby to był koniec. Zaciera słonie, gadają ziomek, ale to tylko pozory, spokojnie. Tak wielu by chciało, żeby to był koniec. Nie mówię stop, znowu płoniesz. Ty mają podjazdu do mnie. Nie szukaj mnie w tłumie, nie gadaj jak wiele umiem. Mów czule, męczę się tu, nie. Nic już nie czuję jak ostatni numer. Mów czule, mów uje. Nie szukaj mnie w tłumie, nie gadaj jak wiele umiem. Mów czule, męczę się tu, nie. Nic już nie czuję jak ostatni numer. Mów czule, mów uje. Sam leżę dookoła cud już. Te chłodne spojrzenia, ale przetrwam mróz. Najwięcej mam kurtek, najwięcej mam blues. Najbardziej chcę ciebie, tylko wtedy czuję luz. I wszystko pomieszczone razy dwa. Dwa razy większa kabza, dwa razy większy skandal. Dwa razy większy ja sam. Dwa razy więcej osób, które będą gadać, że tam czegoś nie ogarniam. Nie pytaj mnie o ludzi, daj mi buzi. Bez siły nie będę tłumaczył muzy. Mówię otwarcie, gdy pytają tłumy. Tak zarabiam duże sumy i z muzyki jestem dumny. Miałem cienkie lata, czego mam się wstydzić? Teraz jak sobie śmigam, chyba każdy widzi. I nie chodzi tu o ciuchy projektantów, ani złota, ani buty projektantów. Ja prowadzę z nim. Tak. Mów, o co chodzi, czyli 2011 to z tej samej płyty. Żeby nie było żadnych wątpliwości, ja to powiem przez radio, nigdy nie będę specjalistą od hip-hopu, od rapu, bo nim nie będę, ale czasami jest tak, że jak jakaś płyta z tego gatunku zawiśnie mi na uszach, no to voilà. Bo niby dlaczego nie? Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za całą korespondencję. Mów, to był właśnie ten utwór przed chwilą kolektywu O co chodzi z płyty 2011. 29 minut po godzinie 23. Jan Serce, ich nowa piosenka. Oglądam filmy o nas i mogłem zagrać lepiej. Lato minęło jak Nintendo i już

Miesięcy temu ja dostałem tę piosenkę i tak sobie pomyślałem, ale moment, on zaśpiewa, czy ktokolwiek w ogóle zaśpiewa w tym utworze, czy nie, czy to instrumentalne. Zaśpiewał, ale po długim, bardzo długim intro. A później się okazało, że to jest Sebastian Mnich i że to jest jego projekt Mąż i że to jest utwór zatytułowany Nie Musisz. No to było kilka miesięcy temu, a teraz jest jego nowa piosenka. Z przymrużeniem oka myślę, chociaż może też brzmieć jak memento. Jest zatytułowana Papieros. Zawsze przy mnie stój, papierosie mój. Ostrzeżenie, czy szydera, czy co to jest tak naprawdę? Myślę, że kiedyś Sebastian Mnich będzie tu naszym gościem przy Myśliwieckiej 357 i trochę opowie o sobie i o tych dziwnych, ale świetnych piosenkach tak naprawdę. No, czekamy na ciąg dalszy i czekamy być może w jakiejś perspektywie niedługiej na debiutancką płytę. Mąż to jest ten projekt o takiej nazwie, chociaż wiem, że państwo nie lubią słowa projekt, ale zespół to nie jest, bo to jest tylko on. Więc okej, Sebastian występujący pod takim pseudonimem artystycznym. Niech będzie. Mąż i papieros. To za nami. A przed nami Strangers in My House. Zawsze antena radiowa będzie lubiła taką muzykę, bo to jest muzyka, jeżeli chodzi o radio, bardzo lepka, pięknie lepka. Strangers in My House. Czekamy na epko płytę. Oni sami nawet nie wiedzą, co to będzie, ale czekamy z wielkim utęsknieniem. Strangers in my house, the other home. Oj, z wielką przyjemnością. No to teraz uwaga. Witamy na pokładzie ofensywnym i trójkowym kogoś, kogo jeszcze nie witaliśmy. Bukowicz. Tak się ten zespół nazywa. Proszę teraz troszeczkę głośniej zrobić radio.